Někdo toužil po stylově smrti, na protonu i na fázi. Možná to dokonce byla stejná osoba, která dovedla procházet oponou. Tou však procházelo mimo stila mnoho dalších lidí. Možná, že to byl stejný člověk, který zabil jeho dvojníka na fázi, modrého adepta, a zatím neúspěšně se pokoušel zlikvidovat i stila. Snad to byl další adept, nikdo jiný by to asi nedokázal. Ale kdo? Tvůrce golema nebo výrobce amuletu? Stile začínal být netrpělivý. Pokud porazí všechny své soupeře a zvítězí v turnaji, bude mít k dispozici všechny možnosti a zdroje občana. Pak bude mít možnost zjistit cokoliv a přijmout odpovídající opatření. To byl pravý cíl jeho současného úsilí. Nemohl si dovolit jednoduše vypadnout z turnaje a vrátit se na fázi k modré paní, ne, dokud zde existoval adept, který procházel oponou a neustále na něj chystal pasti. Nejprve musí tuto hádanku rozluštit. Jeho soupeřkou ve čtvrtém kole hry byla žena jeho věku, Helena, první pozice na žebříčku 35letých žen. Stile se do turnaje kvalifikoval z pátého místa svého žebříčku 35letých mužů, ale v podstatě byl nejlepším hráčem svého věku. Mnozí špičkoví hráči zůstávali úmyslně na žebříčku níže, pod pátou pozicí, aby se vyhnuli každoročnímu turnaji. Hela však byla špičková hráčka a její držba letos skončila. Do turnaje vstoupit musela, přesto nedosahovala stylovy třídy. Mohl nad ní zvítězit ve většině fyzických her a vyrovnal se jí v duševních hrách. Jestli mu připadne volba čísel, nebude se rozhodně chovat galantně. Zvolí si fyzično. Pokud snad dostane písmena, vybere nástroj a pokusí se to uhrát na stolní hry, kde nad ním měl jednoznačnou výhodu. Hela byla zdravá, dobře tvarovaná žena, vyšší a těžší než stile. Měla středně dlouhé, světlé, mírně vlnité vlasy a úzké rty. Vypadala přesně na to, co doopravdy byla: zdravá, cynická, tvrdě bojující žena, přesto vynikající značným sexapelem. Větší muž by ji považoval za velmi atraktivní a říkalo se o ní, že je dobrá při soukromých hrách mezi mužem a ženou, které se obvykle neprotokolují. Stile s ní už mnohokrát hrál v různých hrách, ale nikdy se s ní jinak nestýkal. Většina žen se příliš nezajímá o muže, kteří jsou menší než oni sami, a tahle nebyla výjimkou. Stile se vůči ženám vždy choval nesměle a stále se své ostýchavosti nezbavil. Schén byla zvláštní případ a ne tak docela žena. Modrá paní též byla výjimečná, Stile zjistil, že není schopen se jí více přiblížit. Přece jen to byla vdova po jeho dvojníkovi. Raději bych s tebou nehrála, řekla mu Hela v čekárně. Už jsem skoro vypadla, dostal mě jeden hazardní hráč, na náhodu. Tak už to chodí, řekl Stile. Nic proti tobě nemám, ale zamýšlím tě odstranit ze své cesty. Pochopitelně, řekla. Pokud na tebe připadnou čísla, jestli dostanu volbu čísel, souhlasil. Přišla na ně řada. Stilovi čísla nepřipadla. Tak se stalo, že skončili u 2 bajtů. Duševno nástroj. V subtabulce volili ze 16 her a nakonec vyšlo bludiště. Odebrali se do vzdálené části herního areálu, kde se nacházela sekce bludišť. Herní počítač tvořil pro každou hru nový labyrint přesunováním zdí. Existovalo zde obrovské množství kombinací, takže žádný hráč je předem nemohl odhadnout. Z každého konce bludiště vystartuje jeden z nich a první, kdo labyrintem projde, zvítězí. Zaujali svá místa. Stile měl přidělenou modrou barvu, tradiční mužský odstín, Hela pak červenou, tradiční ženskou barvu. Pokud by soutěžili 2 muži, měli by modrou a zelenou barvu, 2 ženy pak červenou a žlutou. Počítač měl rád ve věcech pořádek. Zazněl bzučák, který hru odstartoval. Stile vběhl do labyrintu modrými dveřmi. Podlaha a stěny uvnitř byly světle šedé, strop tvořil luminescenční panel. Kam Stile šlápl, měnila podlaha svůj šedý odstín na modrou, panel za panelem, a indikovala tak, kudy prošel. Diváci na svých obrazovkách viděli právě tohle vykreslování červené a modré cestičky a měli tak přehled, jak si hráči vedou. Názorně byly vidět odbočky do slepých chodeb a místa, kde se k sobě oba soupeři nevědomky přibližovali. Stile rychle proběhl chodbou až k první křižovatce. Za ním zůstával modrý pruh, který monitoroval jeho pohyb. Nerozmýšlel se a odbočil do první chodby vlevo. O kousek dál se opět větvila. Tentokrát odbočil doprava. Podle zákona pravděpodobnosti by měl být přibližně stejný počet správných odboček vpravo i vlevo. Nebylo to zrovna nejspolehlivější pravidlo, ale pořád lepší než žádné. Tahle chodba se zatáčela zpět a náhle slepě končila. Tady má tu pravděpodobnost. Z těla se rychle obrátil a vydal se po modré stopě zpět. Pak se vydal do levého ramena bludiště. Tahle chodba se kroutila a po krátké době vyústila opět na modré stopě. Byla to první pravá odbočka, které si předtím nevšiml. Musel to být lichý počet chodeb a jen jedna z nich vedla k červeným dveřím na protější straně. Pokud by tam vedly dvě cesty, musel být celkový počet chodeb sudý. To však bylo nepravděpodobné, protože diváci rádi pozorovali, jak se soutěžící potkávají ve středu bludiště a fanaticky se vrhají na stopu vytvořenou svým soupeřem. Herní počítač obvykle konstruoval právě takový systém. Určitě někde ve spěchu přehlédl chodbu. Byla to první vážná chyba a doufal, že nepříliš kritická. Začal kontrolovat chodbu směrem zpět k modrým dveřím. Nic tam nebylo. Pak se vydal do pravé odbočky, kterou se před okamžikem ve smyčce vrátil. Samozřejmě, dělila se a on to v běhu přehlédl, zatáčela totiž zpět proti směru, kterým se pohyboval. Příště si bude muset dát pozor a kontrolovat stěny nejen před sebou, ale i za sebou. Zatím nehrál nejlépe, přesto to ale nebyl ztracený čas. Hela bude muset tuhle trasu proběhnout z opačné strany a bude marně hledat tu pravou modrou stopu, která by ji přivedla ke dveřím. Kdyby tu byla jen jedna, měla by to příliš jednoduché. Možná by měl modře označit všechny chodby, takže by neměla šanci a musela by jeho stranu labyrintu řešit znovu. Často se stávalo, že jeden ze soutěžících většinu času marně bloudil ve své části, zatímco jeho protivník tu svou hladce proběhl. Pak se ale jejich role měnily a prohrávající mohl pohodlně využít cestu vytvořenou soupeřem a zvítězit, zatímco jeho protivník se motal v chaoticky značené části bludiště. Výsledek se nikdy nedal předem předvídat. Svižně se vydal novou cestou. Také se větvila. Vydal se opět vlevo. Chodba se kroutila, nezdálo se však, že by končila slepě nebo se křížila s některou z jeho dřívějších stop. To bylo dobré. Teď jen potřeboval dosáhnout červenou stopu dřív, než Hela dosáhne tu jeho. Stile se zastavil a zaposlouchal se. Ano, uslyšeli ji kráčet přibližující se chodbou. To nutně neznamenalo, že by byla blízko. Její chodba mohla být slepá a třeba se na tu jeho vůbec nenapojovala. Přesto však znalost její polohy mu mohla jen pomoci. Mohl proklouznout do její chodby a zatímco ona bude marně tápat ve slepé chodbě, on najde její stopu a vyrazí k východu pro vítězství. Pak zaslechl tichý, spokojený výkřik. Zatraceně to mohlo znamenat jen to, že už narazila na jeho modrou cestu. A z toho vyplývalo, že ve slepé chodbě je nejspíš on. Stile se otočil a rychle se rozběhl zpět. Samozřejmě. Její červená cesta se napojovala na jeho modrou na poslední křižovatce, kde se on vydal doleva, místo aby šel správnou cestou vpravo. Ona už vyrazila po jeho stopách a správným směrem. To bylo vážné. Stile vyrazil po červené stopě. Zbývaly mu jen dvě malé naděje, že za sebou Hela nechala přímou cestu bez falešných odboček, kterou bez problémů proběhne, nebo že se ona ztratí v jeho smyčce. První naděje ho brzy opustila. Červená stezka se rozdělovala a on netušil, která by mohla být ta pravá. Musel hádat. Zabočil vpravo, obsal kruh, přiblížil se k východu a skončil ve slepé chodbě. Všechno se dnes proti němu spiklo. Spěchal zpět a už se ani nesnažil být potichu. Bez váhání vběhl do druhé chodby. Točila se nesčetnými zákruty a on se neustále bál, kdy uslyší její vítězný výkřik. Chodba se opět dělila. Zvolil pravou odbočku. Začal se nervózně potit. Jestli tuhle jednoduchou hru prohraje a navíc se ženou, která nedosahovala jeho hráčských kvalit. Pak se to před ním náhle objevilo, červené dveře. Stile nasadil sprint, protože ho sevřel nepříjemný pocit, že Hela už stojí na prahu modrých dveří. Rozhodovali snad setiny sekundy. V hlavě mu už strašila prohra. Proskočil ven. Zazněl zvonek. Zvítězil. Sakra. Zakřičela někde v bludišti Hela. Nakonec se tedy přece jen ztratila v jeho smyčce a k modrým dveřím moc blízko neměla. Jeho obavy byly zbytečné. Schén ho čekala u východu. Někam mě odsud odvez, řekl jí a sevřel její štíhlý pas. Náhle se mu před očima objevil jiný obrázek, Schén ležící na pancíři tanku. Naštěstí na ní už nebyly vidět žádné následky tohoto nebezpečného dobrodružství. Zase z ní byla krásná žena. Mám už turnaje plné zuby. Další kolo máš až za 24 hodiny, řekla. Nezapomeň, že se máš utkat s vůdcem jednorožců na fázi. To je totéž jako ten hloupý turnaj tady, stěžoval si. Jedna soutěž za druhou. Kapitola 6. Olympiáda jednorožců. Nejsa na přání modré paní vyjela už dřív, aby se svým bratrem nacvičila úvodní exhibici. Stile by se sice bál nechat paní samotnou, ale nebyl schopen nic namítat, protože u toho nebyl. Uvnitř hradu navíc byla relativně v bezpečí. Když přišel čas, vzal Stile modrou paní kolem pasu a vyslovil zaklínadlo, které je oba přeneslo do dějiště her. Sice se v transportních kouzlech stále zlepšoval, ale pokud by měl čas, dal by raději přednost v tradiční dopravě. Bylo to působivé. Do soutěží se přímo zapojilo 8 či 10 stát jednorožců. Každý vůdčí hřebec měl v táboře vztyčen svůj prapor, kolem něhož byly shromážděni jeho poddaní. Všude kolem rostla báječná tráva na pastvu, které využívaly stovky jednorožců. Představovali širokou škálu všech barev duhy, byli krásnými zástupci svého druhu. Bylo zde též mnoho dalších tvorů. Vlkodlaci, shromáždění v malých hloučcích, se snažili chovat v přítomnosti takového množství potenciální kořisti spíše neutrálně. Neozvalo se jediné nepřátelské zavrčení. Netopíři poletovali od stáda ke stádu a při honbě za hmyzem, který jednorožce obtěžoval, dělali ve vzduchu neuvěřitelné akrobacie. Všude se hemžily lidské postavy. Jednorožec pasoucí se poblíž přiklusal a pohlédl na Stila a paní. Pak se proměnil do lidské formy, pečlivě oblečené do khaki uniformy. Prosím, představ sebe, svou společnici a přijmi pozvání. Modrý adept a modrá paní, řekl Stile. Adept. Prosím tudy. Jednorožcova reakce připomínala situaci, když se na protonu setkal otrok a občan. Následovali ho do malého pavilonu postaveného hned vedle sportoviště. V pohodlných křeslech, připomínajících trůny a na pohovkách tam leželo několik lidí. Nezvedli se, ani nijak nenaznačili, že by si všimli příchodu Stila a modré paní. Stile už byl natolik seznámen se způsoby chování na fázi, takže pochopil, že tohle je naplánovaná a záměrná nezdvořilost vůči adeptovi nebo paní. Nedal na sobě ale nic znát. Nejprve chtěl vědět, proč se tak chovají. Dovnitř vešla mladá žena a přistoupila k ním. Zdála se mu nějak povědomá. Ty jsi přišel bez přestrojení, můj poklade. Zeptala se a nabídla mu ruku. To přátelské zachichotání poznal. Žlutá. Zvolal. Co ty tady děláš? Myslel si, že už nemám žádné nápoje mládí. Zeptala se čtverácky. Žádný, který by vydržel alespoň jeden den. Pamatoval jsem si tě se světlými vlasy, světlejšími, než má modrá paní, s blondětými copy. Místo copů teď měla krátké, vlnité hnědé vlasy. Samozřejmě, mohla si vybrat, jak chce vypadat, po celou dobu účinnosti kouzelného nápoje. To bylo její přestrojení, o kterém se zmínila. Šaty však měla žluté a to byl spolehlivý klíč k její identitě. Myslel jsem, že jednorožci pokrčil rameny. To je takové pravidlo mezi návštěvníky olympiády, vysvětlovala. Zvířata mě sice dobře znají, tady však svou moc nevyužívám a stejně tak ani zvířata se mi nemstí za stará příkoří. My adepti nemáme příliš možností vyrazit si do společnosti. Proto využíváme všeho, co se naskytne. Vzpomněl si, jak byla žlutá ve svém království opuštěná, obzvláště co se týkalo mužů. Samozřejmě, že pak využije každé příležitosti. Aha, je to jako u orákula, řekl Stile. Žádné spory tu nejsou povoleny. Rozhlédl se kolem sebe. Tohle jsou adepti. A jejich partneři. Zapomněla jsem, že si nic nepamatuješ. Zářivě se usmála a vypěla prsa, využívajíc tak předností svého mladého těla. To, co pro muže znamenala výška, pro ženy byla velikost poprsí, pomyslel si. Pojď, poklade, představím tě ostatním. Příležitost seznámit se s ostatními adepty, jeden z nich mohl být vrah. To byla nečekaná šance. Měl štěstí, žlutá ho nasměrovala k ženě ležící na bílé pohovce, oblečené v bílé splývavé tunice. Byla středního věku a silnější postavy. Tohle je bílá, řekla Stilova průvodkyně a ukázala na ženu. Potom ukázala palcem na Stila. Tohle je modrý a jeho paní. Bílá adeptka pozvedla sněhobílé řasy. Její oči byly zvláštní, nevypovídaly nic o jejím věku a byly studené jako sněhové vločky. Zdá se, že zprávy o tvém odchodu nebyly pravdivé. Ne tak docela, řekl Stile. Hledám svého vraha. Tak to budu mimo scénu, řekla nevzrušeně bílá a opět se věnovala pozorování skotačících jednorožců. Stile si vzpomněl, že bílá adeptka chtěla koupit bílého jednorožce. Žlutá se o tom zmínila při jejich prvním setkání. Doufal, že k tomu nakonec nedošlo. Žlutá ho vedla dál. Myslím, že tvůj příchod způsobil větší pozdvižení než celá olympiáda, poznamenala spokojeně. Je známo, že jsi zřejmě nejmocnější adept a teď ta záležitost s pomstou. Jen si před jakoukoliv akcí ověř své společníky. Udělám to, odsekl Stile. Přiblížili se k muži v černém. Jeho oči se při představování bez zájmu na Stila podívali. Černý. Modrý. Už jsme se setkali, řekl Stile přímočaře. Černý na něj pohlédl. Nevzpomínám si. Ve tvém království asi před měsícem. To opravdu uběhlo tak málo času. Stile měl pocit, že od jeho prvního příchodu na fázi uplynuly celé věky. Dokonce i jeho střet s černým adeptem se zdál jako dávno minulý. Černý se ale nezměnil. Stále byl tvořen z pletí černých linek a vypadalo to, jako kdyby vyrůstal ze země. Jeho ploché čelo se zamračilo. Do mého království nevstoupil žádný vetřelec. S mými společníky, jednorožcem a vlkodlakem. Černého osvítilo poznání. Aha, to jsi byl ty. Myslel jsem, že je to někdo z malého lidu. Proč jsi tedy neukázal svou moc? Přišel jsem v míru, tenkrát zamračil se Stile. Neměl černého adepta, který ho uvěznil a nechal hladovět, rád. Přesto si však byl jist, že tento muž nemá s vraždou nic společného. O ostatní adepty se prostě vůbec nezajímal. Byl spíše samotářský. Je zázrak, že je vůbec tady, na olympiádě. Pokud by snad modrého adepta zabil, reagoval by teď úplně jinak. A konečně, Stile znal tajemství jeho kouzel, černé linie. Žádný golem ani amulety. Pokud někdy vstoupíš do mého království, budu s tebou zacházet podobně zdvořile jako ty se mnou, varoval ho Stile.